हमें तो मर के अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है, मुसलमान तो ये जवाब देगा, लेकिन हमारा अमल ये साबित करता है कि सिर्फ ये एक झूठा, यानी कमज़ोर, झूठा ना कहें, कमज़ोर ज़बानी दावा है जिस पर ख़ुद हमें कामिल यकीन हासिल नहीं है। इसी वजह से इस दावे को करने के बावजूद हमारे अमल में कोई कमी नज़र नहीं आती, यानी बुरे आमाल में या दुनिया की तरफ रागिब होने वाले आमाल में, बल्कि हर नया आने वाला रोज़ हमें दुनियावी दौड़ में और तेज़ चलने की तरगीब दे रहा होता है, भागो भागो, दूसरों को धक्का दे के आगे निकल जाओ। लिहाजा इंसान रात दिन लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में हज़ार हा हराम काम कर रहा है और बग़ैर खौफ खुदा के कर रहा है, तो ये सब दुनिया की ज़िंदगी ने हमें धोखे में मुबतला किया हुआ है। इंसान अक्सर अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत से इसीलिए मुंह मोड़ता है कि दुनिया की ज़िंदगी ने उसे इंतहाई धोखे में मुबतला कर दिया होता है, उसे घेर लिया होता है। यही वजह है कि गरीब आदमी शायद कभी हिदायत कबूल कर ले, लेकिन एक मालदार और अमीर आदमी जो फ्रॉड के ज़रिए, रिश्वतों के ज़रिए, सूद के ज़रिए, धोखा दही के ज़रिए लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हो, अरबपति बन चुका हो, उसे आप नसीहत करके देखें, बहुत ही कम असर करेगी, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसे इतनी दिलकश और हसीन नज़र आती है कि वो इन तमाम नेमतों को छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं हो पाता। हालांकि उसको सोचना चाहिए कि कब तक रहेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, यकीन सी बात है अरबपति बनने तक वो 30-40 साल का तो हो चुका होगा, इसके बाद कितना अरसा रह जाएगा। वो अपने बाप के बारे में क्यों नहीं सोचता, अपने दादा के बारे में क्यों नहीं सोचता कि जब वो आपकी उम्र के थे तो वो भी यही सोचा करते थे कि अभी आप 2 और 2 4 कर लो, इसके बाद फिर देखी जाएगी, लेकिन आखिर वो भी मर ही गए। इसी तरह आप भी एक दिन ये अरबों खरबों रुपया छोड़कर ज़रूर मरेंगे। अगर अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने वाले अमाल किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में मुबतला रखा और दीनदारों की नसीहत हमें बोझ महसूस होने लगी, कुरान और हदीस की बातों को नागवार समझ कर, नागवारी महसूस करते हुए हमने सुनना छोड़ दिया कि कौन सुने, बड़ा बुरा सा लगता है, बस जैसी ज़िंदगी गुजर रही है, लाइफ बड़ी खूबसूरत चल रही है, ऐसी बस चलते रहे, कोई हमें ना समझाए, कोई ना डराए, बल्कि हम जो कुछ कर रहे हैं इस पर हमारी हौसला अफजाई होती रहे, तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो मस्के लगाने वाले हैं, चूना लगाने वाले हैं, वो झूठी खुशामदें, झूठी तारीफ़ों के ज़रिए आपकी जेब खाली करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस किस्म के लोगों में फंस कर कभी इंसान को हिदायत नहीं मिली है। इस किस्म के लोगों के मशवरे तस्लीम करके इंसान कभी भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल और महबूब नहीं बन सका है, बल्कि ज़रूर गफलत में मुबतला होकर हलाकत उसका मुकद्दर बनी है। लिहाजा हमें भी इन बातों पर गौर करना चाहिए और मुहासबा सख्ती से करना चाहिए कि क्या दुनियावी ज़िंदगी ने मुझे अपने धोखे में मुबतला तो नहीं कर लिया है, घेर तो नहीं लिया है। तवज्जो करने की ज़रूरत है। फ़लिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति वल रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ही के लिए हमद है जो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है, आलमीन का रब है, सारे जहानों का रब है। वलहुल किब्रिया उफ़ समावाति वल अर्द, और उसी के लिए बड़ाई है आसमानों और ज़मीन में। बड़ाई इस एतबार से है कि जितना अल्लाह तबारक व ताला का मबूद होने के एतबार से नाम लिया जाता है, किसी का नहीं। हमारी मुराद सिर्फ इंसानों से नहीं है, बल्कि जिन्नात भी देख लीजिए, फरिश्तों की तादाद देख लें, और जितने इसके अलावा चरिंदे परिंदे दरिंदे सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, वो किसी काफिर के माबूद बातिल की नहीं। ये जो फ़िरक़े होंगे या मतलब अकायद का मामला होगा, ये जिन्नात और इंसान के अंदर होता है। फरिश्तों के अकायद भी बिल्कुल सही होते हैं, उनमें कोई काफिर नहीं है। इसी तरह जानवर भी सब के सब अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं, यानी वो ईमान यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह इस पे कलाम बाद में भी करेंगे। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجاثية چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت یعنی 37 آیت کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْقِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہی بیان ہوتی ہے حقیقتاً آپ دیکھیں اگر کوئی باطل چیز کی پوجا کرتا بھی ہے اس کو اپنا معبود سمجھتا بھی ہے تو سارے کے سارے ایسا نہیں ہے کہ اس میں لگ گئے ہیں بلکہ اگر آپ تعداد نکالیں گے تو بہت پوری دنیا کے اندر موجود کی قلیل تعداد کسی چیز کو پوج رہی ہوگی اکثریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہی ہوگی اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر رہی ہوگی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور بالفرض اگر آپ میجورٹی دکھا بھی دیں بالفرض کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے زیادہ دوسرے کی بڑائی ہو رہی ہے جو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض تو پھر بھی حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو سارے فرشتے جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ بے شمار جنات اور انسانوں کے اندر بے شمار اس کے علاوہ جتنے یہ بے جان اشیاء ہیں اور اس کے انسان اور جنات کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ جتنی جاندار مخلوق ہیں چاہے وہ چرندے پرندے درندے ہوں سمندر کے حشرات الارض یا جانور مچھلیاں ہوں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں تسلیم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں تو کبریائی حقیقتاً بڑائی وہ اللہ ہی کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے یہاں تک سورۃ الجاثیہ کا اختتام ہوا ہے 37 اس کی آیات تھیں آج انشاءاللہ سورۃ الاحقاف کا آغاز ہوگا یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 35 آیات ہیں مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اس میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوگا کفار کا رد ہوگا اور عقیدہ آخرت کو خصوصی طور پر بیان کیا جائے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرنا ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق و اجل مسمى نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مخصوص مدت تک اجل مسمى مقررہ مدت تک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہے اگر کسی کو انکار ہے تو اس پہ دلیل قائم کر کے بتا دے انشاءاللہ قیامت تک دلیل نہیں لا سکتا دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ کچھ ہی عرصے میں عرض کروں گا کیونکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے نہ یہ آسمان رہیں گے نہ زمین رہے گی سب ختم ہو جائے گا اور ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے وہ دنیا ایسی ہوگی کہ جس میں راحت ہی راحت ہے آرام ہے سکون ہے لیکن صرف مسلمان کے لیے کافر کے لیے منافق کے لیے مشرکین کے لیے کوئی سکون نہیں ان کے لیے بھی ایک ورلڈ ہے ایک دنیا ہے اور وہ عذاب کی دنیا ہے وہ بڑی سخت دنیا ہے وہ تمام جو دنیا کے اندر عیش و آرام کیے تھے ان سب کے بدلے لینے کا دن ہے بدلے لینے کے پھر وہ موقع آ جائیں گے اور وہاں پر وہ اپنے کفر کی وجہ سے شدید ترین عذاب میں دائمی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جائیں گے لہٰذا بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے والذین کفروا عما انذروا معرضون اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جس سے یہ ڈرائے گئے ہیں عما انذروا جس سے ڈرائے گئے ہیں معرضون اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں یعنی یہ کافروں کو جس سے ڈرایا جاتا ہے اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے یا قرآن کے ذریعے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے ان سب سے یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ ما تدعون من دون اللہ کہ وہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو ارونی ماذا خلقوا من الارض تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو بنایا ہے زمین کا کوئی ایک ذرہ ایسا دکھا دو جس کو انہوں نے بنایا ہو और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। काफिर से अगर पूछा जाए बताओ तुम्हारे बुत ने किसको बनाया ये बताओ, तो वो नहीं जवाब दे सकता, उसे खुद मालूम है, वो इस बात के करार करने पर मजबूर है कि इस बुत ने कुछ भी नहीं बनाया बल्कि इस बुत का खालिक तो मैं खुद हूँ। जो पुजारी है, जो पूजने वाला है, वो खुद बुत को तामीर कर रहा है, तो ये बुत क्या बनाएगा? इसका मतलब ये है कि बनाने वाली ज़ात तो कोई और हुई। अब वो कौन सी ज़ात है? वो कहेगा अल्लाह है। तो जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को तख्लीक़ फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात को बनाया है और हमें उसके बहुत सारे हिस्से का मालिक बनाया, नेमत अता फरमा रहा है, तो फिर उस खालिक को छोड़कर, उस माबूद हकीकी को छोड़कर किसी की इबादत क्यों की जाए? तो ये एक सवाल है जिस पर गौर व तफक्कुर हमें एक ऐसे एंड तक ले जाएगा कि जिसके बाद तौहीद का इकरार किया जाना लाजिम है, बशर्ते कि कोई सही इस नतीजे तक पहुंच जाए। अम लहुम शिरकुन फिस समावाती, या आसमान में इनका कोई हिस्सा है? अगर है तो वो भी दिखाओ। तो आसमान में भी कोई हिस्सा नहीं है, ना ज़मीन में कोई चीज़ बनाई, ना इन बुतों वगैरह ने आसमान में कोई चीज़ बनाई, इनका कोई हिस्सा नहीं है। ई तू नी बी किताब मिन कबल हाजा, ले आओ तुम मेरे पास कोई किताब जो इससे पहले की हो। यानी मुराद इससे पहले की से मुराद ये नहीं कि तौरात ज़बूर इंजील वगैरह ये पेश कर दें, बल्कि मुराद ये है कि अगर ऐसी कोई किताब लेकर आओ कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत के बजाय ये लिखा हो कि तुम बुतों की इबादत कर सकते हो, चाहे अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ना करो तुम नजात पा सकते हो, ऐसी कोई किताब लेकर आओ। क्योंकि अगर इससे पहले यानी कुरान से पहले की किताब मुराद हो तो फिर तौरात ज़बूर इंजील को पेश किया जाएगा, और उन वो भी हकीकतन अगर आप गौर फरमाएं उन्हीं मजामीन पर मुश्तमिल हैं, उन्हीं अकायद का बयान कर रही हैं जो कुरान बयान कर रहा है, यानी कुरान उनकी तस्दीक कर रहा है। तो उसमें जो बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह की तौहीद, अम्बिया अलैहिस्सलाम का मामला, आसमानी किताबों का तस्किरा या आखरत का तस्किरा, ये तो सब किताबों के अंदर बुनियादी अकायद का बयान है। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि नबी करीम अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुफ्फार के सामने एक चैलेंज पेश किया कि तुम ऐसी कोई किताब लेकर आओ जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा ना हो और उसमें ये लिखा हो कि तुम ये सब कर सकते हो, कोई है तो बताओ। या इन जो अल्लाह की किताबें जिनके मजामीन कुरान के मजामीन से बिल्कुल मुमासलत रखते हैं, उसके अलावा कोई अल्लाह की नाजिल करदा ऐसी किताब लाकर बता दो कि जिसमें ये कहा हो कि तुम ये सब कुछ काम कर सकते हो, लेकिन कोई भी पेश नहीं कर सकता। इससे मालूम हुआ कि इन तमाम इस्लाम के अलावा तमाम अकायद की बुनियाद सिर्फ ख्यालात हैं और अपने वज़ा करदा अकीदे हैं, किसी की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई है। आओ अथारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, या कुछ बचा कुचा इल्म ले आओ, अगर कहीं तुम्हारे पहले वालों को कोई बचा कुचा इल्म है, इल्म यकीनी है, जन्नी ना हो, वो लेकर आ जाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। लेकिन यकीनन कुफार इसका जवाब लाने से आजिज़ रहे। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और उनसे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के अलावा ऐसों की इबादत करे जो क़ियामत तक जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो इन कुफार के पुकारने से गाफिल हैं। और अगर दुआ को बमाने इबादत लें तो इनकी इबादत या पूजने से गाफिल हैं। तो कितनी प्यारी बात है कि इशाद फरमाया कि इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा कि जो ऐसों की इबादत कर रहा है जो अल्लाह के अलावा है और क़्यामत तक आपकी बात का जवाब ही नहीं दे सकते। तो जब जवाब नहीं दे सकते तो ऐसी बेजान चीज़ों को पूछने का क्या फ़ायदा, और इसी तरह वो आपकी पुकार सुन ही नहीं सकते कि उनमें समाअत की क़ुव्वत ही नहीं है, तो फिर उन्हें पुकारने का क्या फ़ायदा। ये बहुत बड़ी गुमराही है जो कुरान ने इसकी निशानदही फरमाई, तो इस पर तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। वाइज़ा हुशर अन्नासु कानू लहुम अदा अम वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और जब जमा किया जाएगा लोगों को, कानू लहुम आदा अन, तो वो इनके दुश्मन हो जाएंगे। यानी यही जो बुत जिनकी इबादत करते थे इनके दुश्मन हो जाएंगे, गोया कि अल्लाह तबारक व ताला इनको शऊर कुव्वत गोयायता फरमाएगा और ये इनके दुश्मन हो जाएंगे, इनको बुरा भला कहेंगे। या फिर ये मुराद है कि ये जो कुफार हैं ये इन बुतों के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि इनको वहाँ गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा कि इन्हीं को पूछ पूछ के हम हलाक हुए और आज इनकी तरफ से कोई इमदाद नहीं है, तो उनको हसरत और पछतावा होगा, ये दुश्मन हो जाएंगे। वकानु बि इबादतिहिम काफिरीन, और इनसे मुनकिर हो जाएंगे, यानी इनकी इबादत का इनकार करेंगे कि ये हमारे माबूद नहीं हैं, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं। वइदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब इन पर हमारी रोशन आयात पढ़ी जाती हैं, कौल अल्लज़ीना कफरू, तो कहते हैं वो जो काफिर हैं, लिल हक की, के हक के बारे में कहते हैं, लम्मा जाअहुम, जब ये इनके पास आ जाए, हाज़ा सिहरु मुबीन, कि ये तो खुला जादू है, माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह, हिदायत कबूल करने के बजाय एक सही चीज़ के अंदर नक्स पैदा करना ये कुफार की आदत है। इसी तरीके से मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि जब कोई अच्छी बात कह रहा हो, हमें हिदायत की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, तबलीग दीन कर रहा है, उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसमें से ऐसा कोई चुटकला निकाल लेना जो मजाक हंसी मजाक का सबब बन जाए, या उसकी बात में कोई कमज़ोर पहलू तलाश करना, हिदायत नहीं हासिल करने की कोशिश ना करना बल्कि वीक पॉइंट ढूंढना, कि कोई गलत जुमला बोल दे, कोई गलत लफ्ज़ बयान कर दे, हम उसी को पकड़ के बस इसको रोक दें, तो ये मुसलमान का बहरहाल तरीक़ा नहीं है, ये काफिर की आदत होती है। अम यकूलून अफ्तराह, क्या कहते हैं कि इन्होंने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने पास से बना लिया है। कुफार ये भी कहते थे कि ये कुरान तो इन्होंने अपना घड़ा हुआ है। कुल ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इन इफ्तरैतुहु, कि अगर मैंने इसको अपने पास से घड़ा हो, फला तमलिकून ली मिन अल्लाह शैआ, तो तुम अल्लाह ताला के सामने मेरा कुछ इख्तियार नहीं रखते, यानी बस तुम नहीं मालिक हो गए मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी भी चीज़ के, यानी तुम मेरी सिफारिश वगैरह नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, हबीब इनसे कह दीजिए कि अगर ये मैंने अपने पास से घड़ा हो तो मैंने किसके लिए घड़ा है बताओ, यकीनन तुम कहोगे कि तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हिदायत देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बरोज़ क़ियामत मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर बिलफर्ज़ मैंने ऐसा किया हो तो मुझे अल्लाह से बचाने वाला कोई भी नहीं हो सकता, तुम बचाओगे नहीं, तो ख़ुद बताओगे जब तुम बचाने पर कुदरत नहीं रखते, मैं यकीन रखता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ एक झूठ क्यों मंसूब करूँगा, तुम में ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी मोल लेकर तुम्हारे लिए घड़ लूँ बात और उसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर दूँ। तो यानी समझाया जा रहा है कि ये बेवकूफ़ी का दावा है, बेवकूफ़ी से भरपूर इल्ज़ाम है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको अल्लाह की तरफ बुला रहा हो और अल्लाह पे झूठ गढ़ रहा हो और फिर तुम्हें राज़ी करने की कोशिश कर रहा हो, ये गलत चीज़ है। इस दावे को अगर अकली लिहाज से भी देखा जाए तो इसकी हकीकत साबित नहीं हो सकती है। तो लिहाजा इसके बाद यकीनन कुफार मबहूत हो गए, और ये ऐसे अदिल्ला हैं, ऐसे दलाइल हैं कि आज भी कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है। हुआ अलमु बिमा तुफिदून फी, वो खूब जानता है जिन बातों में तुम मशगूल हो। कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम, और वो यानी अल्लाह तबारक व ताला काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान अज़रुए गवाह के। यानी तुम ये कहते होगे मैंने घड़ लिया है, तुम फिक्र मत करो, जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको जानता है, और वो जो कुछ हम मैं भी कर रहा हूँ तुम भी कर रहे हो अल्लाह ताला इस पर गवाह है। गोया के बरोज़ क़यामत सारे फ़ैसले हो जाएंगे, ये तमाम मामला वहाँ बयान किया जाएगा। वहुवल गफूर रहीम, और वही बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। कुल ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमा दीजिए कि माँ कुंतु बिदअम मिनर रसूल, के नहीं हूँ मैं रसूलों में से कोई नया। बिदअन जो मादा है ये आता है जब किसी चीज़ को बग़ैर किसी नमूने के बनाया जाए तो इसको बिदअन से ताबीर करते हैं, यानी पहले से कोई नज़ीर व नमूना ना हो। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसूद ये है कि मैं कोई ये नहीं है कि पहला नबी आया हूँ कि मुझसे पहले कोई नज़ीरी मौजूद ना हो, बल्कि कम बेश 1,24,000 कुल अंबिया अलैहिस्सलाम की कम बेश तादाद बयान की गई है, जिनमें से आखिरी नबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा नबी करीम के फरमान का मकसूद ये था कि ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें आज मैं फ़र्स्ट टाइम आकर इन बातिल अकीदों से रोक रहा हूँ, बल्कि मुझसे पहले अल्लाह ताला ने बेशुमार नबियों को भेजा है और तुम भी इनके वाक़यात सुनते रहते हो, और वो बनी इसराइल में तो बकसरत आए हैं, और वो तमाम इसी मकसद के साथ भेजे गए थे کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے روکیں. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ, اور نہیں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ. یعنی میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ درا یدری درایتن, یہ ادری کا لفظ آیا نا, یہ درایت لفظ سے نکلا ہے. درایت کا معنی ہوتا ہے قیاس کے ذریعے, گمان کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا. جب آپ ذنی طور پہ کوئی علم حاصل کر رہے ہوں, قیاسن کوئی علم حاصل کر رہے ہوں, تو درایت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ درایت کے لفظ کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ مجھے خود اپنے مستقبل کا نہیں پتہ کیا ہوگا, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اپنے گمان کے ذریعے, میں اپنے قیاس کے ذریعے یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, غیبی امور بتاتا ہے, اخروی احوال بتاتا ہے, تمہارا انجام بھی اس نے بتایا, قیامت کے اتنے سارے احوال نبی کریم نے بیان فرمائے, قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں. یقینی سی بات ہے کہ سب مستقبل کی باتیں تھیں, تو گویا کہ نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اندازے سے حاصل کرنا چاہوں, بغیر اللہ کی عطا کے حاصل کرنا چاہوں, تو بالکل یہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے تو یقینا میں بتا دوں گا. اور اسی معنی کی تائید دیکھیں آگے ہو رہی ہے کہ ان اتبع الا ما یوحا الیا, میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کا پہلے کلام کا مقصود یہی ہے کہ وحی کے آنے سے پہلے میں اپنے اندازے سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتاتا ہے, وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی بھی ثابت ہوا, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم مستقبل کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں بیان فرماتے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس کو اللہ کی اجازت سے ظاہر فرما دیتے ہیں. وما انا الا نذیر مبین, اور میں نہیں ہوں مگر واضح ڈر سنانے والا. یعنی میں تو صرف تمہیں ایک واضح ڈر سنانے والا ہوں, میں کوئی قیاس آرائی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, میں اندازے لگا لگا کر مستقبل کے احوال بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور مجھے اپنے پیغامات تم تک پہنچانے کا ایک عظیم وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پیغام دیتا ہے, میں تم تک پہنچا دیتا ہوں. تو لہٰذا اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک الزام کو دور کرنا بھی ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بتاتے ہیں. تو اس میں اللہ کی طرف سے اقرار ہو گیا کہ یہ ہمارے حبیب اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں نہیں بتاتے, بلکہ یہ قیاس آرائی کے ذریعے تو بتا سکتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے اور یہ آگے پہنچاتے ہیں. لہذا جو کچھ یہ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا کردہ ہے, عنایت کردہ ہے, عطا کردہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کر یا وضع کر کے بیان نہیں کر رہے ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اور پختگی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے پاس سے بیان نہیں فرمائی, بلکہ اللہ کی طرف سے بیان فرمائی. تو یقیناً پھر اس کے بعد کفار وہ ایک جو الزام تھا, جب تک اس قسم کی آیات نہیں تھیں تو وہ نبی کریم پر الزام لگا سکتے تھے کہ تو آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا. اب جب خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو, یہ کلام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے, تو بہت سوں کے منہ اس کی بنا پر بند ہو گئے. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو, اور اس پر بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی مثل پر گواہی دے چکا ہو, اس سے حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں, فآمنا تو وہ ایمان لے آیا, واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, تو بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. تو قضیہ فرضیہ کے طور پہ بیان فرمایا کہ غور کرو, اگر یہ قرآن سچا ہو اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو, حالانکہ تمہارے اپنوں میں سے ہی ایک عبداللہ بن سلام اس پر گواہی دے رہے ہیں, یہ یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہدایت کی آیت ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 10 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, یعنی مسلمانوں سے کفار قریش نے کہا کہ لو کان خیر ما سبقونا الیہ, کہ اگر وہ بہتر ہوتا یعنی اسلام لانے میں کوئی بہتری ہوتی ما سبقونا الیہ تو نہ سبقت لے جاتے وہ ہم سے اس کی طرف. گویا کہ ان کفار قریش کا دعویٰ تھا کہ ہر چیز جو اچھی ہوتی ہے ہم اس کو پہلے اختیار کر لیتے ہیں, لہذا مسلمانوں کا اسلام کی طرف مائل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں, کیونکہ اگر اس میں بھلائی کوئی ہوتی تو ہم ان سے پہلے وہاں تک پہنچ جاتے. یہ ایک تکبر کی علامت بھی تھی, اس قول میں تکبر کی بو بھی آتی ہے. اور دوسرا ان کا احمقانہ یہ مقولہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو دنیاوی معاملات میں کسی اچھائی تک جلد پہنچ جاتا ہے وہ اخروی معاملات میں بھی جلد پہنچ جائے. بہرحال یہ ایک تکبر کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ, اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی یعنی وہ قرآن کی ہدایت سے فیضیاب نہ ہو سکے فَسَيَقُولُونَ, تو عنقریب وہ کہیں گے هَذَا اِفْقٌ قَدِيم, کہ یہ تو پرانا ایک بہتان ہے. اِفْقٌ بہتان کو کہتے ہیں کہ پرانا بہتان ہے, یعنی یہ کہنا کہ ہم بتوں کی عبادت غلط ہے, اسی طرح جو بتوں کی عبادت کرتا رہے گا وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا, یہ سب بہتان تراشی ہے اور قدیم بہتان ہے, گویا کہ پہلے بھی ایسا بہتان ہوتا رہا ہے. یہ کفار نے جملہ بولا, بلکہ یہ غیبی خبر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ فسیقولون, ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ قرآن پرانا بہتان ہے. تو یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہو پاتی تو وہ اپنے تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے صحیح چیز کے اندر عیوب و نقائص نکالنا شروع کر دیتا ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی یعنی توریت, امام اور رحمت, امام یعنی پیشوا تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ قرآن عظیم ایک کتاب ہے, مُصَدِّقٌ, تصدیق فرمانے والی ہے, یعنی ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, لساناً عربیاً, عربی زبان میں, لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. ظالموں کو ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا نزول فرمایا, یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ظالموں کو اس میں موجود یا اس میں بیان کردہ عذابات کی آیات سے اور پچھلی قوموں پر جو عذاب اللہ کا اجتماعی طور پر نازل ہوا اس کے بیان کے ذریعے ڈرایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایسا کیا اور قیامت تک ہوتا ہی رہے گا کہ مسلمان ان آیات کو پڑھتے رہیں گے, کفار سنیں گے, انہیں خوف محسوس ہونا چاہیے, اگر ہوگا اور وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ان کے لیے سعادت کی بات ہے, نہیں مائل ہوں گے تو آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہوئے, وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور یہ خوشخبری ہے نیکوں کے لیے, یعنی اس قرآن عظیم میں نیکوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا, بے شک وہ جنہوں نے کہا رَبُّنَا اللَّهُ, ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, پھر وہ اس پر استقامت پذیر رہے, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے, یعنی اللہ تعالی پر ایمان لانا, ثم استقاموا, پھر اس پر استقامت پذیر رہے, یعنی مرتے دم تک مسلمان ہی رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اللہ کو رب تسلیم کر لینے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کر لیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, بلکہ جب ہم کسی کو اپنا رب تسلیم کر لیں, اپنا معبود تسلیم کر لیں, تو پھر جو وہ حکم دے رہا ہے اسے بھی پورا کرنا چاہیے, جن باتوں سے روک رہا ہے اس سے رک جانا بھی ہم پر فرض ہے. تو استقامت, اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر اس پر استقامت کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو اس کے بعد جو شرعی تقاضے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ان شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ یہ کہہ دیں کہ یعنی کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے और फिर चाहे वो जितनी मर्जी शराबें पिए, जुआ खेले, सूद ले, रिश्वत का काम करे और गलत किस्म के काम करता रहे, नमाज कज़ा करता रहे, लोगों का की दिल आज़ारियाँ करता रहे, और फिर उसके लिए भी इनाम हो जाएगा कि फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बल्कि मुराद यही है कि जिसने कहा कि अल्लाह ताला हमारा रब है और फिर इस पर इस्तिकामत पज़ीर रहे, यानी मरते दम तक ईमान की हिफाजत भी की, और एक मोमिन के लिए जो शरई तकाज़े हैं उन तकाज़ों को मुकम्मल और पूरा भी करते रहे, उन्हें ये इनाम हासिल होगा। उलाइक असहाबुल जन्नत खालिदीन फ़ीहा, ये जन्नत वाले हैं, हमेशा रहेंगे उसमें। जज़ा अम बिमा कानू या अमलून, ये बदला है उसका जो कुछ वो किया करते थे दुनिया में, जो कुछ किया। अब इसी से ज़ाहिर होता है कि ये जो था कि रब्बुनल्लाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, ये तो एक कौल है, अमल तो इसके बाद आएगा कि उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जज़ा अम बिमा कानू या अमलून, ये बदला है उसका जो वो कुछ करते थे। इसका मतलब है सिर्फ इस कौल के बदले में सब कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि इस कौल के बाद कुछ अमल भी किया गया है जिसका बदला अल्लाह तबारक व ताला जन्नत की सूरत में अता फरमा रहा है। लिहाजा सिर्फ कौल काफ़ी नहीं होता, बल्कि कौल के बाद उसके जो शरई तकाजे हैं उन्हें अमली तौर पर करके भी दिखाना होता है, उसका प्रैक्टिकल भी करना होता है। और वो नमाज़ें पढ़ना है, रोज़े रखना है, इल्म दीन सीखना है, अगर ज़कात फ़र्ज़ हो गई ज़कात अदा करना, हज फ़र्ज़ हो गया तो हज की अदायगी, इसी तरह जो हुकूकुल इबाद वगैरह हम पर फ़र्ज़ और वाजिब करार दिए गए हैं उन हुकूक को अदा करना, ये तमाम चीज़ें जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا, और हमने इंसान को हुक्म किया अपने माँ बाप से भलाई करने का, एहसान करने का। حملته أمه كرها ووضعته كرها, उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ़ के साथ और उसको जना तकलीफ़ के साथ। तो पहले देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप दोनों के साथ अच्छे सलूक का इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, और फिर ख़ास वालिदा का तज़किरा किया। ये इस तरफ इशारा है कि माँ का मर्तबा बाप से ज़्यादा होता है, यानी हुकूक के एतबार से। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा, एक है तज़ीम और एक है हक़। तज़ीम के एतबार से बाप का हक़ माँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि बाप शौहर है, उसे शौहर की हैसियत से माँ पर फौकियत हासिल है। तो तज़ीम अगर करनी होगी तो बाप की ज़्यादा है, माँ की उसके मुकाबले में कम है। और अगर हुकूक का मामला देखेंगे तो हक़ माँ का ज़्यादा है, बाप का कम है। इसमें इशारा है, और हदीस में सराहतन बयान हुआ कि किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो फरमाया तुम्हारी वालिदा का। अर्ज़ की इसके बाद, फरमाया तुम्हारी वालिदा का। अर्ज़ की इसके बाद, फरमाया तुम्हारी वालिदा का। फिर अर्ज़ की इसके बाद, फरमाया तुम्हारे वालिद का, फिर जो उससे करीब है, फिर जो उससे करीब है। तो शारहीन ने इस हदीस के शरह में इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइल के सवाल के जवाब में पहले 3 मरतबा वालिदा का तज़किरा करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज़्यादा है। ये हुकूक के एतबार से है, इसीलिए बाज़ उलमा ने इरशाद फरमाया कि अगर माँ और बाप दोनों एक साथ पानी मांगे तो हक़ माँ का ज़्यादा है कि पहले माँ को पानी पिलाया जाएगा, इसके बाद बाप को पानी पिलाया जाएगा। इसी तरह अगर कोई 1,000 रुपये कमाता है और माँ बाप में तकसीम करना चाहता है मिसाल के तौर पर, तो समझ लें कि 750 तकरीबन माँ को दिए जाएंगे और बाकी वालिद साहिब को दिए जाएंगे। यानी ऐसी तकसीम होगी कि 3% माँ का होगा, 3 हिस्से माँ के और 1 हिस्सा बाप का, क्योंकि 3 गुना माँ के हक़ को ज़्यादा बयान किया गया है। إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. हाँ, अगर माँ और बाप एक साथ हुक्म देंगे तो अब है मामला ताज़ीम का कि अब ताज़ीम किसकी की जाए, तो फिर बाप की ताज़ीम बहरहाल ज़्यादा है। एक मसला ये भी है यहाँ पे समझने वाली बात है, फिर एक दूसरी बात की तरफ भी इशारा है, वो भी बयान होगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। एहसान कहते किसको हैं? एहसान का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि माँ बाप का कोई ख़ास हम एक खिदमत मुकरर कर लें, जी पाँव दबाना या उनको तनख्वाह हाथ में ला कर देना, बल्कि एहसान का मतलब ये है कि उन्हें हर किस्म की अज़ियत से बचाना, परेशानी से बचाना, दिल आज़ारी से महफूज रखना और उनके हर किस्म के उस हुक्म को पूरा करना जो शरीयत से ना टकराता हो। तो गरज़ ये कि माँ बाप को राहत और सुकून पहुँचाना और दिल आज़ारी या तकलीफ़ और अज़ियत से उनको महफूज रखना, ये एहसान है। अब इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। शरीयत ने कोई अमल हम पर वाजिब करार नहीं दिया है कि तुम माँ बाप को पैसे ला कर दोगे, ये एहसान की सूरत है, या रोज़ाना पाँव दबाना तुम पर लाजिम है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें ये गौर करना होगा कि माँ बाप को जिस चीज़ की हाजत है और वो हाजत हम पूरी कर सकते हों तो उसे पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि उसमें शरीयत का ख़िलाफ़ करना लाजिम ना आए। इसी तरीके से माँ बाप अगर कोई हुक्म देंगे और वो दायरे शरीयत में है तो हम ज़रूर उसकी इताअत करेंगे, वरना माँ बाप का वो हुक्म जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से टकरा रहा हो उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको नहीं कबूल किया जाएगा और उसको तर्क करने में कोई नाफरमानी का पहलू नहीं है। तो लिहाजा अब इससे मालूम हुआ कि अगर माँ बाप को पैसे की मोहताजी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पैसा वालदैन को दें, उन्हें लिबास चाहिए तो लिबास आप देंगे, दवाई वगैरह की ज़रूरत है तो आप दवाई लेकर उनको दीजिए। तो ये माँ बाप के साथ एहसान करने की सूरतें हैं। खुलासे कलाम ये निकलेगा कि माँ बाप को राहत और सुकून पहुँचाना और उन्हें हर किस्म की अज़ियत और तकलीफ़ से महफूज रखना, ये हम पर लाजिम करार दिया गया है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मिसाल, एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मेमन कम्युनिटी में होता है कि बच्चों की शादी होती है, उन्हें अलग-अलग घर लेकर दे दिया जाता है, लड़का लड़की अलग-अलग घर में रहते हैं। तो वालिदैन के साथ एहसान करने की कोई ये सूरत शरीयत की तरफ से मुकरर करदा नहीं है कि वालिदैन को आपको साथ भी रखना होगा और उनकी खिदमत करनी होगी। अगर वालिद असल देखें वही है कि वालिदैन को राहत और सुकून पहुँचाना और अज़ियत और तकलीफ़ से महफूज रखना। अगर एक औलाद ऐसी है कि जो माँ बाप को एक अलहदा घर लेकर देकर और उनके आराम और आसाइश का मुकम्मल तौर पे ख्याल रख रही है, वक्तन फवक्तन मिलते भी हैं, रोज़ाना मुलाकात होती है या एक आध दिन छोड़कर मसरूफियत के एतबार से अगर मुलाकात कर लेते हैं, तो ये वालिदैन के साथ एहसान की ही सूरत होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने चूंकि अपने घर में वालिदैन को नहीं रखा, अलहदा रख दिया, तो गोया कि आप बुरा सलूक कर रहे हैं। इसके साथ बुरा सलूक का कोई ताल्लुक नहीं होता। ज़रा तवज्जो के साथ हमें गौर करना चाहिए कि शरीयत का तकाज़ा क्या है, आपका जहन क्या कह रहा है, आपकी अक़ल क्या कह रही है, आप क्या सोच रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, और शरीयत किस बात का तकाज़ा कर रही है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। बाज़ औक़ात हमारी सोच कुछ और कह रही होती है, हमारे अक़ल का तकाज़ा कुछ और होता है, लेकिन शरई मायार उसके मुखालिफ नज़र आता है। लिहाजा जो ये कहते हैं कि देखो जी जैसी शादी हुई बेटा अलहदा हो गया, माँ बाप को अलहदा कर दिया, ये कोई शरण जुर्म नहीं है। अगर माँ बाप भी इस पर राज़ी हों कि ठीक है बेटा तुम अलहदा रह जाओ, माँ बाप अगर बेटा बेटी अलहदा यानी लड़का अपनी बीवी के साथ अलहदा रहता है और माँ बाप उस पर उसको इजाज़त भी देते हैं, खुश हैं और नाराज़गी का इजहार नहीं कर रहे और बेटा अपने माँ बाप का ख्याल भी कर रहा है, तो सिर्फ अलहदा रहना कोई काबिले गिरफ्त जुर्म नहीं है। हाँ, अगर आप साथ रखना चाहेंगे तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साथ रखने में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, दूर रहने में मोहब्बत कायम रहती है। कि साथ रहते हैं तो कुछ बातें नागवार होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी की जौजा और माँ बाप की जहनी हम आहंगी नहीं है तो मुसलसल साथ रहने की बिना पर जहनी टकराव बार बार जाहिर होता है और फिर ये चिड़चिड़ेपन के अंदर बदल जाता है, लड़ाई झगड़े फसादात और नौबत बाज़ोका तलाक तक पहुँच जाती है। ऐसे अफराद अगर अलहदे अलहदा रहें, कभी कभार मुलाकात हो तो लाजिम बात है कि इतनी लिमिटेड मुलाकात होगी, इतनी मुख्तसर होगी कि जहनी इख्तिलाफ जाहिर ही नहीं होगा, एक दूसरे से टकराव होगा ही नहीं, मोहब्बत से आए, प्यार मोहब्बत से मिले और चले गए। अगर इस किस्म का मामला करने से घर का सुकून कायम रहता हो तो फिर अलहदा रहना अफजल और औला है, कि ये अलहदा रहना वालदैन की अज़ियत को कम कर रहा है, अब ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा, साथ रहने में अज़ियत ज़्यादा है। तो इसलिए ये कहना कि साथ रहेंगे तो बेहतर होगा, ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात अलहदा रहना बेहतर होता है। तो हर एक खुद अपना मुहासबा करे, अगर वालिदैन को साथ रखने में बेहतरी महसूस हो रही है, घर का माहौल बहुत अच्छा है और औलर अफजल यही है कि वालिदैन का साया सर पर कायम व दाइम हो, تو نورن ارا نور ہے، براہ راست روزانہ ان کی دعائیں لی جا رہی ہوں، ان کی زیارت کر کے فیضیاب ہوا جا رہا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کے اوپر محبت کی ایک نگاہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ، یہ ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی اس کو 100 یا 70 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جب والدین گھر میں ہوں گے تو آتے جاتے بار بار نگاہ پڑے گی اور محبت بھری نگاہ ڈالیں گے، اتنا ثواب، اور اگر دور ہوں گے تو یقینی سے بات ہے کہ کچھ عرصے بعد پڑے گی، وہ بھی 22 ثواب ہے، لیکن اتنا ہی ثواب کم روزانہ نظر پڑنا اور پھر ہفتے میں ایک بار پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال تو غرض یہ کہ خود اولاد کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ والدین کو خوش رکھ سکتے ہیں اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ کم سے کم کے میں نے اس لیے لفظ عرض کیا کہ بتقاضائے بشریت بعض اوقات نادانستہ طور پہ والدین کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالکل کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ورنہ کم از کم یہ کوشش تو ہو کہ جتنا کم سے کم انسان انہیں مطلب تکلیف پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے، کم سے کم پہنچائے، یعنی ارادہ تو اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن محتاط انداز سے زندگی گزارنا کہ تاکہ والدین کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے جو وہ طریقہ بہترین اختیار کر سکتا ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ماں کے دو ادوار بیان کیے ہیں کہ ایک اولاد کو پیٹ میں رکھنا، پھر دوسرا اس کی پیدائش کا، یہ دو دور کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا، اور والدہ کے احسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ بچے تقریباً 6 ماہ کم سے کم بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ، 6 ماہ سے 9 ماہ، بعض اوقات 9 ماہ تک عام طور پر ڈلیوری ہوتی ہے، تو 9 مہینے تک ماں بچے کو ایک آزمائش کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس وزن کو اٹھا کر وہ چلتی ہے، کام کرتی ہے، پھر احتیاطیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹیڑھا پاؤں نہ پڑ جائے، سیڑھی پہ احتیاط سے چلو، پاؤں نہ مڑ جائے، گڑھے میں پاؤں نہ چلا جائے، اتنی زیادہ احتیاطیں ماں کو کرنی پڑتی ہیں، اور وہ بچے کو پالتی رہتی ہے، پھر اپنا خون جگر پلاتی ہے، یہی خون حیض جو نارمل حالت میں عورت کے ہر ماہ آتا ہے، جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی خون حیض بچے کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ خون ماں کی غذا سے بنتا ہے، تو وہ جو کھاتی ہے اس سے جو خون بنتا ہے وہ بچے اس کو حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھ کر خون جگر پلاتی ہے، اسے اپنا مطلب جسم کا جزو اس کو دے رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بچے کے مقرر کی ہے، اتنی قربانی دیتی ہے، اور پھر جب پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو ماں کو جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے یقینی سی بات ہے وہ ماں ہی جان سکتی ہے، مرد تو اس تکلیف کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کیفیت سے گزرتا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ایسے راستے پر 6 میل تک چلا ہوں کہ جس راستے پر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو گرمی کی وجہ سے کباب بن جاتا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کے جو جھٹکے سہے تھے، شاید یہ تیری خدمت اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، اس کے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے پروگرام میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر چل رہی تھی، 15ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، اور آخر میں یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو ماں کی عظمت کے بارے میں تھی اور ماں کے احسانات کے تذکرے پر مشتمل تھی، اور ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ماں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ادوار کا تذکرہ فرمایا، دو احسانات، کہ ایک تو ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو انتہائی تکلیف کے ساتھ جننا، یہ دو بہت ہی بڑے ماں کے احسان ہیں جن کا بدلہ حقیقتاً ہم پوری زندگی بھی خدمت کریں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس پر آپ کو روایت عرض کی تھی کہ ایک صحابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں ایک راستے پر اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر 6 میل تک چلا ہوں، اور وہ راستہ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کباب ہو جاتا، تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید یہ تیری خدمت ماں کے جو تیری پیدائش کے وقت ماں نے جو درد کے جھٹکے سہے تھے ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، شاید اس کے ایک بدلے کا جھٹکا ہو سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں جب بچے کو جنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب ماں کو اذیت ہوتی ہے اس بچے کی وجہ سے، یہ بھی ماں کا اذیت برداشت کرنا بہت ہی بڑا احسان ہے، اور ہم بڑی سے بڑی خدمت کر لیں تو اس احسان کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اس لیے چونکہ ماں ایک کمزور مخلوق ہے، ماں کے احسانات زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور پھر اہتمام کے ساتھ ماں کا تذکرہ علیحدہ آگے بیان فرمایا. آگے شاید فرمایا وہ حمل ہو و فصول ہو 30 شہرن، اور اس بچے کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرن 30 مہینے میں ہے، تو 30 ماہ میں، تو 6 ماہ تو حمل کی مدت ہوتی ہے وہ ہٹا لیجئے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، حولین کاملین کا تذکرہ آیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ 6 ماہ تو کم از کم حمل کی مدت ہے اور 2 سال دودھ پلانا ہے، تو 30 شہرن کا تذکرہ ہے، یعنی 30 مہینے جو تقریباً 2.5 سال بنتے ہیں، تو 2 سال 6 ماہ، اس سے معلوم ہوا کہ 6 ماہ حمل کے نکال دیجئے، 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، جو اس آیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے. یہاں 30 شہرن فرمایا اور اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، حمل اور دودھ چھڑانا، گویا کہ پوری مدت کے لیے ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے کا تذکرہ کیا. جب 30 مہینے کا تذکرہ کیا تو حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ، اسے آپ نکال دیجئے تو رہ گئے 2 سال، 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اور اس میں چونکہ لڑکی یا لڑکے کی الگ الگ تخصیص نہیں کی گئی ہے، لہذا یہ عوام کا جاہلانہ خیال ہے کہ لڑکے کو 2 سال تک اور لڑکی کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے. غلط، دونوں کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. ماں اگر دودھ پلانا چاہے تو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال کے بعد اگر ماں اپنا دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے، گناہگار ہوگی، 2 سال تک چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. آگے جو تذکرہ ہے وہ مفسرین نے یہی فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے، آپ کی شان میں آگے وہ آیات نازل ہوئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار تھے اور بہت ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے، اور آپ نے بڑی خدمت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں ان آیات کو نازل فرمایا. یاد رکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 برس کے تھے، 2 سال کا فرق تھا، نبی کریم 2 سال زیادہ آپ کی عمر تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 سال کم عمر تھی، وہ 18 سال کے تھے، نبی کریم 20 سال کے تھے. اس وقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور آپ تجارتی سفر میں نبی کریم کے ساتھ تشریف لے گئے. ایک مقام پر پہنچے تو ایک بیری کا درخت تھا جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، تو قریبی ایک راہب تھا، عیسائیوں کا جو پادری ہوتے ہیں راہب تھا، اس کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے یہ پوتے ہیں. تو انہوں نے، اس راہب نے کہا کہ یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اس بیری کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نہیں بیٹھا، اور اس کے نیچے صرف ایک نبی ہی بیٹھ سکتا ہے. تو اس نے جب یہ بشارت دی, خوشخبری سنائی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے تو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے, اور تقریباً 20 یعنی پھر اس کے بعد 22 سال تک آپ کے ساتھ رہے. جب 40واں عمر کا سال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اور حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے, اور اتنے عرصے تک ساتھ رہنے کی برکت سے یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ 20-22 سال سے ہو کب تک تکلف کرے گا؟ ایک دن, دو دن, ایک سال, دو سال, جب انتہائی کلوز آدمی ہو جاتا ہے تو تکلف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بری عادتیں بھی کسی کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال تک تقریباً آپ کے ساتھ رہے, یا آپ سرکار کے ساتھ 22 سال تک رہے, اور ایک بھی بری عادت نہیں دیکھی. تو اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی متاثر ہو چکے تھے اور آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نبوت کا اعلان فرمایا, آپ اولون سابقون میں شامل ہیں, ان پہلے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو ایمان لے کر آئے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے, آزاد بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آتا ہے, آپ فوراً ایمان لائے. اور آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ کو سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کے والدین ابو قحافہ اور والدہ ام الخیر, یہ دونوں صحابی تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. پھر آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ یہ دونوں پھر صحابی ہوئے. اور پھر محمد بن عبد الرحمن یا عبداللہ بن عبد محمد بن عبد الرحمن آپ کے پوتے تھے, وہ بھی صحابی ہوئے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کی چار نسلیں, یعنی آپ کے والدین, پھر آپ خود, پھر آپ کے بیٹے, اور پھر آپ کے پوتے, چار نسلیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا شرف حاصل ہے. تو اس طرح ان کے یہ شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل ہوئیں. اس پس منظر میں جب ان آیات کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آیات سمجھ میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچ گیا, وہ بلغ 40 سنۃً, اور 40 برس کا ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ 40 برس جو ہے وہ انسان کے زور کا برس ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ 1 سے لے کر 10 سال تک یہ بچپنا کہلاتا ہے, پھر 10 سے 20 سال تک لڑکپن ہوتا ہے, اور 20 سے 30 سال تک نوجوانی ہے, 30 سے 40 سال تک پھر یہ ایک سے لے کر 10 تک یہ بچپنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 10 سے 20 تک یہ لڑکپن کا سا دور آ جاتا ہے, اور تھوڑا تھوڑا آدمی جوانی کی طرف آتا ہے, نوجوانی کی طرف آتا ہے. پھر 20 سے 40 سال تک, یعنی 30 سال تک تو سمجھ لیں, پھر یہ جوانی کا دور شروع ہوتا ہے, نوجوانی کا دور شروع ہوتا ہے, اور جو تقریباً 40 سال تک چلتا رہتا ہے. یہ 20 سال ایسے ہیں کہ نوجوانی کے دور ہوتے ہیں, اور 40 سال کے بعد انسان کو مکمل طور پہ جوان تسلیم کیا جاتا ہے. اس کی عقل بھی جوان ہو جاتی ہے, عقل بھی جوان ہو جاتی ہے. پھر 40 سے 50 سال تک جوانی رہتی ہے, اس کے بعد پھر ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے, اور پھر 60 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو 40 سال کی عمر میں کوئی آدمی بڈھا نہیں ہوتا, بلکہ 40 سال کی عمر میں وہ اپنے زور تک پہنچتا ہے کہ عقل بھی کامل ہو جاتی ہے, جوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھتا ہے, مکمل طور پہ جوان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا, قالا, جب یہ سال 40 سال تک پہنچ گئے, قالا, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, ربی, اے میرے رب, اوزعنی, میرے دل میں یہ بات ڈال دے ان اشکرا کہ میں تیرا شکر ادا کہ میں شکر ادا کروں نعمتک اللتی انعمت علیہ تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی. یعنی یہ کہ مجھے شرف صحابیت سے تو نے مشرف فرمایا, اپنے سب سے آخری اور سب سے حبیب ترین محبوب ترین نبی کی صحبت میں رہنے کا موقع دیا اور اتنی طویل عرصے تک موقع عطا فرمایا. وعلی والدیہ اور میرے والدین پر تو نے احسان فرمایا کہ انہیں بھی شرف صحابیت سے مشرف فرمایا. وان اعمل صالحا ترضاه اور یہ کہ میں عمل کروں, میں وہ کام کروں نیک کام جو تجھے پسند آئے. یعنی اے اللہ تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی, اور یہ بھی میرے دل میں بات ڈال دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند آئیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میرے لیے میری اولاد میں صلح یعنی نیکی رکھ دے. یعنی میری اولاد کو بھی نیک بنا تو آپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوئی, آپ کے اولاد بھی صحابی ہوئی, پھر پوتے بھی صحابی ہوئے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمان ہوں. أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم ان کی طرف سے وہ نیکیاں جو وہ کرتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہم ان کی تقصیروں سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے. فی اصحاب الجنہ وہ جنت والوں میں سے ہیں. تو دیکھیے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بشارت خود قرآن میں عطا فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تقصیروں سے ہم نے درگزر فرمایا, اگر بالفرض آپ تسلیم کر لیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی تو اس سے بھی قرآن میں اعلان ہو گیا کہ درگزر کر دیا گیا ہے, ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ورنہ آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن کون سا نیک عمل بارگاہ الہی میں درجۂ قبولیت عطا فرماتا ہے ہمیں کیا معلوم. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. فی اصحاب الجنہ وہ جنت والوں میں سے ہیں, دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے. یعنی جو جنت کا وعدہ ہے یہ ایک سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور ضرور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رکھنا واجب ہے, کیونکہ جو اللہ کا اتنا محبوب اور مقرب بندہ ہو, جو قطعی طور پہ جنتی ہو, جس کے بارے میں نبی کریم نے علیحدہ بشارت دی ہے, صراحتاً حدیثوں میں آئی, خود قرآن بھی اس پر تاویلی لحاظ سے گواہی دے رہا ہے, تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایسی شخصیت سے محبت رکھنی چاہیے. اور جو اللہ کا اتنا پیارا اور محبوب بندہ ہو اس سے نفرت رکھنا, اس سے بغض رکھنا, اسے معاذ اللہ برا بھلا کہنا, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ان سے دنیا میں کوئی تقصیر ہوئی بھی ہے, اس کا بھی اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ ہم نے ان کی تقصیر کو معاف کر دیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تقصیروں سے درگزر فرما لے تو پھر آپ اور مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم ان کی کسی چیز کو تقصیر قرار دے کر پھر ان کی گرفت بھی کرنے کی کوشش کریں. یقیناً یہ عمل اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس شخص کا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اور شارحین و مفسرین نے فرمایا کہ اس سے کوئی خاص شخص مراد نہیں بلکہ ہر وہ کافر جو کفر پہ مصر رہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرے, اب اس کا تذکرہ ہے, خاص کسی شخص کا تذکرہ نہیں ہے. والذی قولا اور وہ جس نے کہا لوالدیہ اپنے والدین سے اف لکما اف لکما اتعدانینی ان اخرجا اف لکما تم سے میرا دل بیزار ہو چکا ہے, کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا. یعنی والدین اس کو سمجھائیں کہ کافر کو مسلمان والدین مراد لیے گئے یہاں پر, کہ اگر سمجھائیں کہ تو بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اف اف وہاں پر کہا جاتا ہے جب دل بیزار ہو جاتا ہے. تو گویا اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں تم دونوں سے بیزار ہو چکا ہوں, کیا تم مجھے اس چیز کا وعدہ دے رہے ہو, کیا تم مجھے اس چیز کے سے کا وعدہ دیتے ہو یا اس چیز کی خبر دے رہے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا, دوبارہ مٹی سے اٹھایا جاؤں گا. وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي حالانکہ یعنی میں پھر نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں, وہ کہاں دوبارہ واپس آئے, کہاں نکالے گئے. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ تے وَيْلَكَ تیرے لیے بربادی ہو, آمِن تو ایمان لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مومن والدین پھر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کرم فرما اور اس کو دیکھ کے یہ ایمان نہیں لاتا، اور پھر اسے کہتے ہیں وَيْ لَكَ، تیرے لیے بربادی ہے، آمن تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے کہ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو صرف پہلے والے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں جو تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی باتیں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں حق خبروں کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے والوں کی قصے کہانیاں ہیں جو تم مجھے بیان کر رہے ہو، یہ کافر کا تذکرہ ہے، کافر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہیں گے، اور اسی طرح ان کو موت آئے گی، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ہاں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو منتخب فرما لے، بعض اوقات اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے، اسے کوئی عمل ایسا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر کوئی کافر اسی طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ان پر بات، ان اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو چکا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہوگا، یہ قول ان پر ثابت ہو چکا، فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجنی والانسی، یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جو جنات اور انسان گزر چکے، انہوں نے جنہوں نے بھی ہٹ دھرمی کی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو چکا، بات ثابت ہو چکی، یعنی ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا، اسی طرح ان کے لیے بھی ہو جائے گا، انہم کانو خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں اس کے بدلے میں جو اس نے عمل کیا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں، کافر کے لیے بھی ہیں، مسلمان کے لیے بھی ہیں، مسلمان کے لیے درجات ہیں جنت میں، کافر کے لیے درجات ہیں دوزخ میں، اور فرق ہے، نیک عمل کرتے ہیں تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور کافر کفر کرتا ہے اور غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے درجات جہنم میں نیچے کو جاتے ہیں، تو جو جتنا بدترین کافر ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور جو جتنا بہترین مومن ہوگا، اچھے کام کرنے والا ہوگا، وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا، یہ فرق ہے کہ مومن کا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، کافر کا عمل اسے نیچے لے کر جاتا ہے، مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ضرور ضرور پورا پورا دیا جائے، اور ضرور پورا دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال، یعنی انہیں ان کے اعمال پورے دیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال کا مکمل طور پہ بدلہ دیا جائے گا، کافر کو اس کے برے عمل کا برا بدلہ دیا جائے گا، اور مومن اور مسلمان کو اس کے اچھے عمل کا بالکل اچھا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی یہاں پر اگر وہاں پر اگر کسی کافر کو سزا مل رہی ہے تو ظلمن نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، لہذا وہاں پر کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم سے پاک و صاف ہے، وہاں پر جس کو بھی سزا مل رہی ہوگی وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوگی، وہ اس کا ضرور کوئی ایسا قصور ہوگا جس کی بنا پر اس کو سزا دی جا رہی ہوگی، تو انشاءاللہ اس پر ہمارا سلسلہ کلام کل کے پروگرام میں بھی جاری رہے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں اس کے بدلے میں جو اس نے نیک عمل کیے تو آپ کو بتایا تھا کہ کافر کے درجات جہنم میں ہوتے ہیں اور مومن کے درجات جنت میں ہوتے ہیں اور دونوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اسی طرح آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اور ضرور انہیں پورا پورا ان کے اعمال دیے جائیں گے یعنی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف کا ظہور ہوگا جو کسی کے لیے تو قہر بن کے نازل ہوگا اور کسی کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو جنت میں داخل کرے گا کسی کو اپنے عدل و انصاف سے انصاف دلوا کر جنت میں داخل کرے گا اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف جہنم تک پہنچا دے گا وہ ظالم ہوں گے کافر ہوں گے منافق ہوں گے بہت سے جو حقوق العباد کو تلف کرنے والے اس وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں عدل و انصاف فرمائے گا تو لہٰذا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص اپنے نام اعمال کا بدلہ پا رہا ہوگا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے اذهبتم یعنی ان سے فرمایا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی فنا کر چکے واستمتعتم بها اور تم ان سے فائدہ حاصل کر چکے یعنی کفار سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی تھیں تم نے دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لیا تم نے برکت حاصل کر لی ان سے فائدے حاصل کر لیے لہٰذا اب آخرت میں ان نعمتوں کے سلسلے میں یا ان نعمتوں میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ فَالْيَوْمَ تو آج کے دن تُجْزَوْنَ بدلہ دیا جائے گا تمہیں عذاب الہونی ذلت کے عذاب کا بما کنتم تستکبرون فی الارض اس کے بدلے میں جو تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے بغیر الحق نا حق وبما کنتم تفسقون اور اس سبب سے کہ تم حکم عدولی کرتے تھے اللہ کا حکم ٹالا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ کفار کو جو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے اس سے یہ وقتی طور پر نفع حاصل کریں گے آخرت میں ان نعمتوں کی کوئی برکت کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ انہیں ذلت کا عذاب دو وجوہات کی بنا پر دیا جائے گا یہاں دو وجوہات یہاں تذکرہ کی گئی ہیں نمبر ایک یہ زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے تکبر کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ اور سامنے والی اپنے مقابل سامنے کسی چیز کو حقیر اور کمتر تصور کرنا یہ تکبر ہے اور یہ مختلف سامنے والے کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں ہو رہا ہوتا ہے رسولوں کے مقابلے میں آسمانی کتابوں کے مقابلے میں احکام الہیہ کے مقابلے میں نیک لوگوں کے مقابلے میں عام لوگوں کے مقابلے میں جانوروں کے مقابلے میں اور اسی طرح بے جان چیزوں کے مقابلے میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے مقابلے میں انسان تکبر کرتا ہے جیسے فرعون نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا کہ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ سے افضل و اعلیٰ تصور کیا اللہ تعالیٰ کو حقیر و کمتر جانا یہ کفر ہوتا ہے اسی طرح کفار قریش نے اور اسی طرح بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور کیا یہ نبیوں کے مقابلے میں تکبر تھا یہ بھی حرام تھا بعض لوگ جیسے کفار وغیرہ تھے قرآنی احکام کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا کہ ہم اور یہ قرآنی احکام کو پورا کریں اللہ کے حکموں کو ہم مانیں گے تو انہوں نے قرآنی احکام کے مقابلے میں تکبر کیا اور یہ بھی کفر ہوتا ہے اب یہ تکبر یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بطریق انکار ایک ہوتا ہے عمل کو ترک کرنے کی صورت میں انکار نہیں ہوتا عمل ترک کر دیتے ہیں یعنی ایک ہے کہ حکم کو مانتے ہی نہیں ہم نہیں مانتے یہ حکم جاؤ یہ کفار کا طریقہ تھا یہ کفر ہے اور ایک ہے کہ حکم مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے کہ یار چھوڑو کون عمل کرے یہ بھی ایک حقیر جاننا ہوتا ہے سستی ہوتی ہے یہ مسلمانوں سے بھی صدور پذیر ہو سکتا ہے یہ بعض صورتوں میں کفر بنتا ہے ہمیشہ کفر نہیں ہوتا لیکن بہرحال گناہ ضرور ہے اور پھر عام لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا کہ جیسے اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، اپنے کلاس فیلوز کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ حرام ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کفر نہیں ہوتا. تو اس طرح یعنی سامنے جس چیز کے مقابلے میں آپ تکبر کر رہے ہیں، اس چیز کے اعتبار سے یا اس ذات کے اعتبار سے تکبر کی اقسام اور ان کے احکام بدلتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے تکبر کیا تھا زمین میں، اور یہ ان کا تکبر یہی تھا کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں تکبر. اور دوسرا یہ حکم عدولی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا. وَذْكُرْ أَخَا عاد، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو. عاد کے ہم قوم سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں. اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب آپ نے ڈرایا اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں. یہ احقاف ایک زمین، سرزمین ریگستانی زمین تھی اس کا نام ہے، اور یہ اس زمین میں رہتے تھے. یہ وادی تھی، ایک وادیاں تھیں اس کے چاروں طرف، یعنی پہاڑ تھے، وادیوں کے اندر یہ رہا کرتے تھے، ریگستانی علاقہ تھا، احقاف کہلاتا تھا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو. ان قوموں پہ بہت سے نبی آئے، انہوں نے آ کے ان کو ڈرایا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ نے بھی ان کو ڈرایا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، کہ تم پر اللہ کا بڑے دن کا عذاب آئے گا، یعنی ایک اجتماعی عذاب نازل ہونے کا مجھے تم پر خوف ہے. قالو، تو انہوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو تم ہم پر لے آؤ وہ چیز جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی جس عذاب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو لاؤ، وہ کہاں ہے عذاب اگر تم سچے ہو تو. یہ ایک آخری درجہ ہوتا ہے جس میں انسان انتہائی بے خوفی، ہٹ دھرمی کے ساتھ اور انتہائی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق پر موجود کسی شخص کو چیلنج دے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. جسے مسلمان بھی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھائے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، ارے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اچھا جہنم میں ڈالے گا، دیکھ لیں گے جہنم کو بھی. یہ کفر ہے، یاد رکھیے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا آزادانہ اظہار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے کہاں ہے وہ عذاب بتائیے، اگر ہے تم سچو تو لے آؤ عذاب. قالا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما العلم عند اللہ، کہ محض اس عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اس کا حتمی وقت، ایکوریٹ ٹائم، یہ اللہ کو ہی معلوم ہے جس وقت وہ عذاب نازل فرمائے. لیکن بہرحال میں تمہیں عذاب کی ایک وعید سنا رہا ہوں کہ اگر تم نے میرے حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، تو تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو پہنچا رہا ہوں تم تک وہ چیز کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام ہے تم تک. میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا تم تک پہنچا رہا ہوں. ولکنی اراکم قوماً تجہلون، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ایک ایسی قوم جو جہالت کر رہی ہے، یعنی میں تمہیں جاہل محسوس کر رہا ہوں کہ تم ہماری میری بات تسلیم نہیں کر رہے. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کر رہا ہوں، اور تم جواب میں عذاب کو ہی مانگ رہے ہو، تو یہ جہالت کی بات ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے کہ اسی طرح جب کوئی ہمیں ڈر سنانے والا ڈر سناتا ہے، علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، تو جواب میں پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، ان کی حق بات کو تسلیم نہ کرنا، حق بات میں جان بوجھ کے کیڑے نکالنا، ایسا ماحول کریٹ کر دینا کہ سنجیدگی پیدا نہ ہونے پائے، ہنسی مذاق، شور غوغا کر دینا، یہ سب جہالت کے کام ہیں. پچھلی قومیں کرتی رہیں، فرق یہ تھا کہ آج مسلمان بھی کر رہا ہے، پہلے صرف کفار کیا کرتے تھے. تو یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بالفرض انسان کسی لمحے ہدایت قبول نہ کر رہا ہو، تو کم از کم اس لمحے کو اس طرح تو برباد نہ کرے کہ وہ سامنے والے کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو پیغام یا اللہ کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے، اس میں معاذ اللہ ایسے نکات تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ سارے لوگوں کے دل اگر کسی کا متاثر بھی ہوا ہو، تو اس کے دل سے وہ تاثیر ختم ہو جائے اور وہ سب کے سب غفلت کی طرف مائل ہو جائیں. تو یہ چیز ہماری آخرت کو برباد کر دے گی. یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اور اکثر یہ اس قسم کا ماحول اسکول میں، کالجز میں اور خصوصاً کینٹینز میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں جمع ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی دینی مسئلہ نکل آیا اور کوئی سمجھانے لگتا ہے تو اسی طریقے سے وہاں کا غیر سنجیدہ ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی وہ حق بات کو قبول کیا جائے، لہذا کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے بیچ میں، کوئی بات ایسی کہہ دی جاتی ہے کہ ساری محفل ہنس پڑتی ہے اور جو ایک سنجیدگی کا ماحول قائم ہونے لگا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو بیچارہ دین کے کام کا بیڑا اٹھا کے وہاں پر آیا تھا وہ جھیپ جاتا ہے اچانک اور شرمندہ ہو کے کہیں بیچارہ سائیڈ میں نکل جاتا ہے. وقتی طور پہ نفس اسے اپنی کامیابی قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ کامیابی نہیں. اگر یہ کامیابی ہوتی تو پچھلی قومیں ہم سے بہت آگے ہوتیں، وہ کفار بہت زیادہ اللہ کے انعامات حاصل کرتے ہیں، لیکن ماد اللہ ثم ماد اللہ یہ کوئی فلاح و کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے بدلے میں تو ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذابات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. لہذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے، اور لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم محسوس کرتا ہوں. فلما رأوه عارضاً، پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو پھیلے ہوئے. ہوا یہ کہ کئی سالوں تک بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دفعہ یہ قوم عاد جب جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے کالے کالے بادل آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں خوشی پیدا ہوئی اور سب نے کہا کہ شاید اب یہ کالے بادل آئیں گے، بارش ہوگی. تو فلما رأوه عارضاً، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو پھیلے ہوئے دیکھا جو انہیں بادل کی شکل میں نظر آ رہا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بارش ہوگی، مستقبل اودیاتہم، ان کی وادیوں کی طرف آتا ہوا، یعنی پھیلا ہوا وہ بادل اس کی ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ ایک بادل ہے یہ ہم پر برسے گا. بل ہوا مستعجل تم بھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، جس کو تم جلدی طلب کیا کرتے تھے، جس کے طلب میں جلدی کیا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب. یہ اصل میں وہ عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے اس میں دردناک عذاب ہے. تو دور سے بادل آ رہے تھے اور پھر جب وہ قریب آتے گئے تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ آندھی آئی، اور بالکل سیاہ اندھیرے والی آندھی کہ اس نے سب چیزوں کو اکھاڑ دیا، بستیاں اکھڑ گئیں، لوگ اکھڑ گئے، اور ہوا میں اڑ رہے تھے، سارے چیزیں اڑتی تھیں، ٹکراتی تھیں اور پاش پاش ہو جاتی تھیں. لیکن یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اس وقت معجزہ ظاہر ہوا کہ جو جو آپ پر ایمان لائے تھے آپ نے گول دائرہ بنا دیا، لکڑی سے گول دائرہ بنایا، فرمایا کہ تم سب اس میں آ جاؤ. وہ لوگ اس میں آ گئے، بڑی قلیل تعداد میں تھے. تو اب جو ہوا تیزی کے ساتھ آتی تھی وہ آ کے ایک دم ہلکی ہو جاتی تھی، اور جب اس حلقے میں داخل ہوتی تھی تو ٹھنڈی خوشبودار ہو جاتی تھی، اور مطلب بہت ہی خوشگوار محسوس ہوتی تھی، انہیں عذاب محسوس نہیں ہوتا تھا. سب لوگ ہلاک ہو گئے اور یہ گروپ محفوظ رہا. تو اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ آندھی ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا، تو انہوں نے صبح کی، لا یرا الا مساکنہم، اس حالت میں کہ نہیں دیکھے جا رہے تھے مگر صرف ان کے ٹھکانے، ٹوٹے پوٹے گھر اور مطلب ٹوٹے پوٹے آثار، باقی سب لوگ ہلاک، مویشی ہلاک، سامان برباد اور تباہ ہو گیا، کوئی بھی باقی نہ بچا. کذالک نزل القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار قریش سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور بے شک قدرت دی تھی ہم نے انہیں ان چیزوں میں کہ نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں ان میں، یعنی ہم نے انہیں ایسی ایسی چیزوں میں قدرت عطا فرمائی تھی، انہیں ایسی چیزوں پر قادر کر دیا تھا کہ اے کفار قریش تمہیں ان پر قادر نہیں کیا، یعنی وہ صحت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، قدرت و قوت کے اعتبار سے، افرادی طاقت کے اعتبار سے تم سے بہت زیادہ تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سب چیزوں میں تم سے زیادہ تھے، انہیں زیادہ قدرت ملی، اس کے باوجود وہ ہلاک کر دیے گئے، تو تمہارا ہلاک کیا جانا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں، تمہیں تو اس سے آسانی سے اور زیادہ آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، لہذا ہدایت کی طرف آؤ۔ اب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیلہ ہے کہ اس زمانے کے کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کرنے کے باوجود محفوظ رہے اور اجتماعی عذاب ان پر نہ آیا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ورنہ کفار قریش اور اب جو اس کے ان کے بعد ہم مسلمان جو کام کر رہے ہیں، اتنے غلط قسم کے کام کر رہے ہیں، حقیقتاً ہم پر بھی اللہ کا عذاب تو نازل ہونا چاہیے تھا، اعمال تو ایسے ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اب دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اب آخرت میں ہاں گرفت کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بنائے تھے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل، یعنی ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی، سننے کے لیے کان بھی موجود تھے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود تھیں، سوچنے کے لیے دل عطا فرمایا تھا، عقل عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کے کام، کان، آنکھیں اور دل وغیرہ کچھ بھی یہ کام نہ آئے، نہ آنکھیں کام آئی، نہ سماعت کام آئی، کسی چیز نے ان کو بے نیاز نہ کیا۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، آدمی حق سننے سے کان کو بند کر لے گا، حق دیکھنے سے آنکھوں کو بند کر لے گا، اچھی بات کی طرف سوچنا ہی چھوڑ دے گا، تو یقین سی بات ہے کہ تباہ و بربادی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام جب اس کے بارے میں کہتے تھے تو ان کو مذاق سوچتا تھا، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ایک مسلمان کے لیے اس ایک آیت میں ہی خوف حاصل کرنے کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ آج مسلمان بھی جب کوئی دیندار اس کو ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، خصوصاً جتنا اعلیٰ منصب ہوتا جاتا ہے آدمی اتنا ہی بے خوف اور بے پرواہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے ایک اعلیٰ منصب پر قائم ہو گیا، اپنے نیچے وہ نوکروں کی فوج دیکھ رہا ہے، بہت سے ادارے اس کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں، ایسے شخص کو اگر نصیحت کی جائے کہ تم ذرا خوف خدا کرو، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہاری گرفت ہو جائے، تو بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ وہ سر جھکا کے سوچے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ واقعی میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، بلکہ اس کے منصب سے حاصل شدہ تکبر اسے یہ مجبور کر دیتا ہے اس بات کو سوچنے پر کہ سامنے والا عام سا شخص مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے مقابلے میں کیسے آ گیا، کیسے مجھے سمجھا رہا ہے، تو غصے میں آ جاتا ہے اور برا محسوس کرتا ہے اور ایسے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی منصب حاصل کیے ہوئے ہے اور اس کو قدرت حاصل ہے تو اسے منصب سے معزول کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، یہ غلط رویہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورت الاحکاف چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 26 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 27 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کفار قریش کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى, اور ضرور بے شک ہلاک کر دیا ہم نے وہ جو تمہارے ارد گرد ہیں, یعنی بستیاں, یعنی تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. جیسے کہ کفار قریش جب تجارتی قافلے لے کر نکلتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اطراف میں جو بستیاں ہیں ان پر عذاب کے آثار نظر آتے تھے, ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو اطراف کی بستیاں ہیں انہیں یقیناً ہلاک کیا گیا ہے, تم خود مانتے ہو کہ ان پر کوئی عذاب نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. غور کرو کیوں عذاب نازل ہوا ہے, کس نے وہ عذاب نازل کیا, کس سبب سے وہ عذاب نازل ہوا, تاکہ ان چیزوں پہ غور و تفکر تمہارے لیے ہدایت کا سبب بن جائے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ, اور ہم نے پھیری مختلف قسم کی نشانیاں, یعنی طرح طرح کی نشانیاں ہم لے کر آئے, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں, وہ باز آ جائیں, گناہوں سے ہٹ جائیں, لیکن وہ نہ باز آئے تو ان پر عذاب نازل ہوا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, بہت پیارا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا نصرهم, تو کیوں نہ مدد کی ان کی, الذين اتخذوا من دون الله, وہ لوگ جو بناتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ قربانن آلیہتن, قرب حاصل کرنے کے لیے خدا, یعنی جن کو انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے خدا بنایا ہوا تھا, ان خداؤں نے عذاب کے نزول کے وقت ان کی مدد کیوں نہیں کی, بتاؤ, غور و تفکر کرو. تو یہ ایک بہت اچھا سوال تھا کہ اگر وہ واقعی جن کی وہ عبادات کرتے تھے اللہ کے ماں سوا اگر ان کو بچانے پہ قدرت رکھتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتے, لیکن وہ نہ بچا سکے. بل ضلوا عنہم, بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے, وہ جو وہ عذاب میں مبتلا ہے اور جو جن کو خدا بنا کے وہ پوچھتے تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے. وذالک افکہم, اور یہ ان کا بہتان تھا. وما کانوا یفترون, اور وہ افترا کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا کرتے تھے. اب یہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے ایمان کے بارے میں, ایمان لانے کے بارے میں ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا, جس سے یہ واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے, عقیدہ ثابت ہوتا ہے. ایک یہ کہ جنات ہیں, ان کا وجود چونکہ وجود کا ثبوت چونکہ قرآن کی واضح آیت سے ہے, اس لیے اس کا انکار کرنا کہ ہم جنات کے وجود کو نہیں مانتے یہ کفر ہے. نمبر دو, جنات میں بھی جس طرح ہم میں مسلمان اور کافر ہوتے ہیں, جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں, جس کا ثبوت یہی آیت پیش کر رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ, اور یاد کرو, جب صرفنا الیک نفرم من الجن, پھیرا ہم نے آپ کی طرف جنات میں سے ایک گروہ کو, یستمعون القرآن, وہ کان لگا